mam swój własny film. Wiem, że to nie wypada, lecz wystąpisz w nim. Tworzę zwyczajny plagiat, obżeram się tym, co podpowie wyobraźnia, jak oddychać i czym. Nienawidzę słońca, gdy pluje mi w twarz.